12 października, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Marsz Solidarności z Palestyną przeszedł ulicami kilku polskich miast. W Warszawie kilkaset osób przeszło przed ambasadę Izraela. W Wielichowie w województwie wielkopolskim trwa dogaszanie pożaru. Ogień pojawił się w magazynie przetwórni peletu. Polacy coraz chętniej zaciągają kredyty hipoteczne. Od czerwca banki przyjmują miesięcznie prawie 40 tysięcy wniosków. Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Solidarności z Palestyną. Protest rozpoczął się pikietą na Rondzie de Gaulle, a następnie ruszył w kierunku ambasady Izraela. Kilkaset osób po raz kolejny domagało się wyraźnego stanowiska polskiego rządu wobec sytuacji w Strefie Gazy, embarga na broń i zaostrzenia kursu politycznego wobec Izraela. Palestyńczyk Fayez Afana, od 35 lat mieszkający w Polsce, mówił o sytuacji swojej siostry mieszkającej nad morzem w namiotach w Gazie od półtora roku. I moja siostra na przykład opuściła swojego miasta Rafah, gdzie było rozkaz, żeby opuszczać całe miasto Rafah. Mieszka w namiotem, pod namiotami z mężem, z synami, z całą rodziną i jedzą, na samym chlebie żyją, na same pieczewa. Schudła siostra 30 kg. Ja w ogóle jej nie poznałem, kiedy rozmawiamy przez telefon. Protesty zorganizowano dzisiaj także w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Trwa dogaszanie pożaru w Wielichowie w województwie wielkopolskim. Ogień objął magazyn przetwórni peletu ekologicznego Pału. Strażakom udało się już opanować sytuację. W pożarze nikt nie ucierpiał. Warunki pożarowe bardzo trudne. Pożar praktycznie objął całą objętość tego materiału w części bezpośrednio pod dachem, bo że tak powiem, było wysokie składowanie tych materiałów. Osób poszkodowanych żadnych tutaj nie było. Sytuacja jest stabilna. Korzystamy tutaj też na miejscu zdarzenia z drona. Wykonujemy tutaj pomiary termowizyjne powierzchni dachu, także po wynikach tutaj mamy pewność, że jest to sytuacja stabilna. Mówił w TVP Info Paweł Wojtysiak ze Straży Pożarnej. Straty i przyczyny nie są na razie znane. Działania dogaszające potrwają jeszcze kilka godzin. A teraz informacja sprzed chwili. 4 zabitych i 20 rannych w strzelaninie na wyspie Świętej Heleny w stanie Karolina Południowa w Stanach Zjednoczonych. To na razie wszystkie doniesienia na ten temat. Do tego tematu będziemy wracali w kolejnym serwisie Trójki. Polacy coraz chętniej zaciągają kredyty hipoteczne. Od czerwca banki przyjmują miesięcznie prawie 40 tysięcy wniosków o kredyty mieszkaniowe, już wartych blisko 9 miliardów złotych. To wzrost o ponad 40% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. O szczegółach Krzysztof Kuczyński. Wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe wynika między innymi z obniżki poziomu stóp procentowych, uważa analityk rynku nieruchomości Bartosz Turek. Ekspert zwraca uwagę, że niższe stopy procentowe to także niższe oprocentowanie kredytów. Dziś w końcu, w wyniku cięć stóp procentowych, ale też trochę dlatego, że oczekiwane są dalsze cięcia stóp, to oprocentowanie kredytów wyraźnie spadło. Wciąż jest ono wyższe niż średnia europejska, ale przynajmniej nie jest to już 7 czy 8% jak na początku roku, ale niewiele ponad 6%. Średnia kwota wnioskowanego kredytu wyniosła około 473 tysięcy złotych. Jest to o 6% więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. W Polsce i w środowiskach polonijnych obchodzony jest 25. Dzień Papieski. To dzień, kiedy Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zbiera fundusze, aby wspierać stypendiami uzdolnioną młodzież z ubogich rodzin. Można ich wesprzeć poprzez datki do puszek. Są przy kościołach, na ulicach polskich miast i miasteczek, także w stolicy. Pochodzę z Podkarpacia, z mojej miejscowości. Wyjechałam 5 lat temu właśnie na studia tutaj. Studiuję pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. Właśnie ostatni rok, została mi magisterka. Wsparcie finansowe bardzo ułatwia powiązanie końca z końcem. Mogę skupić się na nauce, jednak Warszawa to dosyć drogie miasto, jak na kieszeń studencką. No a dodatkowo to, że jesteśmy we wspólnocie, to nie jest tak, że tylko zabieramy pieniądze i uciekamy, tylko po prostu działamy, wolontariacko się udzielamy. Wsparcie pozwala utrzymać program stypendialny dla prawie 2000 młodych ludzi, w tym 54 osób z Ukrainy. Trwa mecz Legend Polska-Niemcy na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To oznacza, że w pobliżu areny są problemy z przejazdem. Wyłączono możliwość wjazdu w osiedle Tysiąclecia od strony ulicy Chorzowskiej. Wjazd będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów pogotowia ratunkowego, policji i straży pożarnej oraz autobusów ZTM-u. Ponadto wzdłuż ulicy Chorzowskiej na odcinku od ulicy Złotej do granicy z Chorzowem zostaną wprowadzone dodatkowe zakazy zatrzymywania i postoju. Analogiczne oznakowanie zostanie wprowadzone na ulicy Brackiej od drogowej trasy średnicowej do ulicy Chorzowskiej.

Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 9 minut po godzinie 16. Rezydencja. A my od 15 jeszcze do 17 słuchamy muzycznej opowieści pięknych wyborów generała broni Karola Dymanowskiego. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry raz jeszcze. Witam w drugiej godzinie. Podkręcamy tempo, pani redaktor. Bo no właśnie się zastanawiałam, czy nadal się będziemy topić w nostalgii, ale słyszę, że się tutaj trochę zmieni klimat. Trochę się zmieni klimat. Przejdziemy w lata 90., w które ja wchodziłem głównie z Jay's Addiction, Smashing Pumpkins, The Pixies albo Dinosaur Junior, ale też z zespołem, który za chwilę zagramy, który co prawda rozpoczynał w latach 80., ale największą popularność komercyjną zdobył w latach 90., a mowa jest o Sonic Youth. I to jest przykład tego, jak z gitarowego hałasu można zrobić coś kreatywnego i coś pięknego. Tu bym mógł w zasadzie zagrać niemal każdy utwór z każdej płyty Sonic Youth, ale wybór chyba taki oczywisty, bo sam tytuł podpowiada, że ten numer w 100% pokazuje, o co w Sonic Youth chodzi. Świetne warstwy gitar Firestone'a Moore'a i Ranaldo, jak zawsze dobry bas Kim Gordon, jeden z moich ulubionych perkusistów rockowych, Steve Shelley na perkusji. Zresztą zwracam uwagę, przed końcówką utworu jest takie krótkie perkusyjne przejście. Piękne, ale jakie fajne. Sonic Youth w utworze 100% z płyty Dirty. Chick is mine. All I know is you got no money, but that's got nothing to do with the good times. But can you forgive the boy who shot you in the head? Or should you get a gun and go and get revenge? 100% of gun to my head, goodbye, I am dead. Wastewood Rockers, it's time to cry. Hey! Ja się przysłuchałam, zwracamy uwagę na to przejście perkusyjne, bardzo istotne. Wsłuchujemy się Sonic Youth w całej swojej wspaniałości, 100%, to za nami. Nasze rozpoczęcie numer dwa dzisiejszej rezydencji, drugiej godziny tego spotkania. No to co dalej? Dalej, może tak, lata 90. to też erupcja grunge'u. Ja co prawda w epoce jakimś wielkim fanem grunge'u nie byłem. Teraz z perspektywy wydaje mi się, że najbardziej lubię Pearl Jam i Alice in Chains. Moim ulubionym zespołem wówczas było Screaming Trees. Dwa ostatnie albumy są rewelacyjne. I zespół, który był dopisywany do grunge'u, bo wydawał dla wytwórni Sub Pop, ale wcale nie był grunge'owy. To był The Afghan Whigs, który niezwykle sobie cenię i pewnie bym dzisiaj zagrał, ale czas nas ogranicza. Ale pojawił się też taki efemeryczny zespół, gdzie byśmy powiedzieli super grupa, która składała się z muzyków Pearl Jam, Mike'a McCready'ego na gitarze, wokalisty Alice in Chains, Lena Staley'a, perkusisty właśnie Screaming Trees, Barretta Martina i takiego mniej znanego bluesowego muzyka Johna Saundersa. Oni się poznali w ogóle w jakichś dziwnych okolicznościach gdzieś na odwyku. Nagrali jedną płytę i z tej płyty proponuję jeden utwór im otwierający. Nie wiem, co państwo robią dzisiaj słuchając nas, ale moim zdaniem ten utwór absolutnie wymaga uwagi. Takie proszę włączyć pauzy w zmywarkach, w suszarkach, w pralkosuszarkach, odłożyć odkurzacze, wyłączyć telewizory, zamknąć laptopy. Można przyjąć pozycję horyzontalną, proszę podgłośnić i wsłuchać się w ten zbolały głos Layna Stanleya i świetne dźwięki Mad Season. Ależ to było piękne, znakomite 7 minut. Słuchaliśmy siedząc w radiowych fotelach, chociaż faktycznie zazdroszczę tym, którzy mogli słuchać leżąc gdzieś i patrząc w niebo. Pani Marta na przykład pisze, że słucha nas w Malmo, w pełnym słońcu, na spacerze, w parku. Tak więc słychać okoliczności przeróżne dzisiaj towarzyszą słuchaniu. Tak, to wysyłałem pozytywne wibracje do słonecznego Malmo, no, zachmurzonej Warszawy. Pozostajemy w latach 90., bo to nie tylko ciężka muzyka typu Sonic Youth, to nie tylko grunge, ale też taka tradycja amerykańska, która trochę jednak wciągnęła, zaabsorbowała tych takich bardziej grunge'owych brzmień. I teraz taki zespół, który gdzieś tam przemknął po kresach popularności w latach 90., a moim zdaniem niesłusznie jest zapominany, bo przynajmniej dwie płyty otarły się o arcydzieło. Mówię tutaj o płycie Fuzzy i Mighty Joe Moon. Będzie to zespół Grandly Buffalo. W pięknej kompozycji tytułowej z ich debiutanckiego krążka Fuzzy. Proszę się wsłuchać w te proste akordy gitarowe. Świetny głos Grant Phillipsa, szczególnie w to, w jaki sposób falsetem, chyba to jest falset, nie jestem specjalistą, wchodzi w refrenie i nas informuje o swoich bolączkach. Grandly Buffalo w utworze Fuzzy. I'm fussy. Moje radiowe ucho ocenia, tak, to był falset. No i dziękuję za tę piosenkę, bo nieczęsto można ją w przestrzeni radiowej usłyszeć, a to jest naprawdę bardzo miłe doświadczenie. Grantley, Buffalo i Fuzzy. Takie rzeczy dzisiaj od pana generała. No tak, to idziemy dalej. Też zespół, który miał swoje, wydaje mi się, 5 minut w połowie lat 90., ale jego gwiazda trochę przygasła, cały czas jest aktywny, cały czas nagrywa. Te płyty nie są, moim zdaniem, skromne, tak dobre i tak szalone, jak były na samym początku kariery, a szczególnie pierwsze 3 płyty, które są absolutnie obowiązkowe w moim katalogu muzycznym. A mowa o zespole, który pochodzi z Europy, więc on fajnie łączy taką tradycję rock'n'rollową z pewnym szaleństwem, nie wiem, Franka Zappy, którego zresztą samplowali na swojej pierwszej płycie, z taką nutką i melodyjnością, taką kontynentalną, europejską. To jest zespół Deus z Belgii, no, który jest, mówię, jednym z moich ulubionych zespołów, a 3 płyty pierwsze to absolutna klasyka. I dlatego dzisiaj zagramy jeden z ich pierwszych singli, pochodzący z pierwszej płyty, Worst Case Scenario, utwór Hotel Lounge, Be the Death of Me. Nie wiem, ilu, bo tak jak powiedziałem, gwiazda Deusa nie świeci już tak jasno, więc nie wiem, ilu fanów Deusa jest w Polsce. Mam nadzieję, że kilku jeszcze jest. Proszę dawać znać, ja przypominam, adres mailowy Justyna. Na pewno jest takim fanem jeden z moich kolegów, Sebastian, którego serdecznie przy tej okazji pozdrawiam. I gramy może już Deusa, Hotel Lounge, Be the Death of Me. Hard to right-hand corner, you see that woman? The love story's famous. Już nam się tutaj powoli meldują, zgłaszają fani zespołu Deus. Pan Wiktor pisze, że uwielbia i że dziękuję za ten utwór. Pani Kasia się zgłasza, mówi, że są fani i pisze, ach, co to jest za uczta. No, faktycznie niezłą ucztę nam pan generał tutaj prezentuje dzisiaj muzyczną. Dzieli się z nami muzycznymi swoimi miłościami i działa to znakomicie. Bardzo miło mi to słyszeć. Mam nadzieję, że nie zepsuję menu kolejnym utworem. A kolejny utwór, przenosimy się do już w lata 2000 i to jest Wielka Brytania. Taki zespół, który też nie jest zbyt popularny, chyba nigdy nie był, a to z racji, że ta muzyka nie jest zbyt przystępna, ale niesamowicie pobudza mnie i mam nadzieję, że niektórych słuchaczy, a tych, którzy go nie znają, jeszcze pobudzi. W tym utworze, który zagramy, mi się bardzo podoba sposób, w jaki on jest skonstruowany. Jak misternie zaczyna się od takiego elektronicznego plumkania, zgrzytów, pisków i takich pojedynczych akordów gitarowych. Mm-hmm. Wchodzi później żywa perkusja z wokalem, wchodzi bas i na koniec jest taki pivot, taki zwrot totalny. Wchodzi drugi wokal, który wydaje się, że jakby jest trochę od czapy, a później staje się integralną częścią tego utworu. I to mnie w tym utworze zachwyca. Oprócz tego, że bardzo lubię ten zespół, polecam szczególnie tą płytę, z której pochodzi ten utwór. To jest płyta Cold House, wydana w 2001 roku. Zespół nazywa się Hood i tytuł utworu jest bardzo długi. Muszę zerknąć do notatek. Mm-hmm, bardzo They proszę. Removed all trace that anything ever had happened here. Czyli zespół Hood w utworze, który właśnie przytoczyłem, z roku 2001. They removed all trace that anything had ever happened here. Tym razem to ja sobie pozwoliłam przytoczyć ten długi tytuł. Zespół Hood, chyba najbardziej niszowy w tym naszym dzisiejszym zestawie pana generała. A tak a propos niszowości i zespołów, a może tych właśnie bardziej znanych, czy pan redaktor ma, pan redaktor generał, no właśnie, ma swoje muzyczne guilty pleasure jakieś, o którym, nie wiem, no właśnie może chce się trochę opowiedzieć. Znaczy wstydliwe przyjemności, to myślę, że mógłbym zaliczyć do tej wstydliwej przyjemności na przykład zespół Pet Shop Boys, który a kiedyś... A ja wiem, czy taki wstydliwy. No może w kontekście tej muzyki, którą gramy. No może nie, rzeczywiście to jest dalej dobry zespół, który od czasu do czasu lubię sobie włączyć. Szczególnie ich pierwsza płyta bardzo mi się podobała. Western Girls, Suburbia, albo ze strony B Suburbia utwór Pani Nero, świetny numer. No to przyjmuję. Myślę, że to nie jest nawet rzecz, której się tam trzeba wstydzić jakoś szczególnie. Okay. No to co dzisiaj z zestawu z tych rzeczy, którymi chce się pan generał z nami dzielić? To tak, jesteśmy teraz znowu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i te lata 2000 to obrodziły w takie fajne zespoły, których dużo słuchałem też. Na przykład bardzo lubię Kurta Weila, Yola Tengo, Interpol, albo taki mało znany nowojorski zespół Kalla, który serdecznie polecam, szczególnie ich płytę Televice. Ale też się pojawił taki zespół, który nie jest moim ulubionym zespołem, ale ich płyta, której zaraz zgram z 2006 roku, bardzo ją lubię, a szczególnie otwierający ją numer. I w tym utworze najbardziej cenię sobie piękną, piękną melodię wokalną, która jest no, niesamowita, jak dla mnie. Jedna z fajniejszych melodii wokalnych, które słyszałem w ostatnim czasie. No i tak, i teraz może jeszcze zadedykuję komuś ten utwór, bo bardzo audycja proszę. Już powoli zmierza ku końcowi, więc nie chciałbym tego ominąć. I skoro już przez mój wojskowy aparat mowy przeszło i zostało wyemitowane w eter słowo piękna, to nie pozostaje mi nic innego, jak dedykować ten utwór mojej żonie. Zespół Midlake w utworze Roscoe z płyty The Trials of Van Occupanter z dedykacją dla mojej żony. Roseline, told me what to fall. Midlake, Roscoe z dedykacją dla żony pana generała, która, jak się dowiedziałam chwilę temu, lubi ten utwór grać na gitarze i śpiewać. I doskonale jest to słyszeć. Potwierdzam. Mam nadzieję, że nie dostanę manta, jak wrócę do domu od żony. Tak. W ogóle to zbliżamy się do końca audycji. Tak, niestety, mówi się, że ludzie szczęśliwi i zestresowani czasu nie liczą. I taki chyba jestem, bo rzeczywiście bardzo szybko mi to upłynęło. Zanim jeszcze zapowiem ostatni numer, bo to już ostatni numer przed nami, to w ogóle dziękuję pani redaktor, pani Justyno, za wsparcie tutaj, za pomoc. My dziękujemy za obecność. I dziękuję całemu zespołowi, bo państwo tego nie słyszą i w ogóle nie widzą, ale to jest cały zespół ludzi, tak, realizatorów. Tak, ja powiem, że Maciej Załęcki nas dzisiaj realizował. Także świetny team tutaj w trójce tworzycie, aż by się chciało was powołać do wojska. To przepraszam, to przywołam jeszcze wiadomość od pana Grzegorza, który sugeruje, że może na emeryturze pan generał poprowadzi audycję muzyczną, tak więc no, my zapraszamy też tutaj na tę drugą stronę. Zobaczymy, jeszcze się na emeryturę nie wybieram, ale przemyślę tą sugestię. Też dziękuję za wyrozumiałość słuchaczy, no bo w ogóle, nie, tak jak powiedziałem, jestem amatorem. Po drugie, opisywanie muzyki jest bardzo trudne. Zresztą przypominają mi się słowa Franka Zappy, który kiedyś chyba powiedział, że pisanie o muzyce to jak tańczenie o architekturze. No ale mimo wszystko chciałem jakoś uzasadnić te swoje muzyczne wybory i fascynacje. I przechodzimy do ostatniej z nich. Jest to zespół amerykański Low, który przedwcześnie zakończył swoją karierę, bo jego współliderka, wokalistka, perkusistka zmarła kilka lat temu niestety. Solista Alan Sparko kontynuuje działalność, zresztą zagrał świetny koncert w tym roku na festiwalu. Serdecznie polecam też jego ostatnią płytę. Ale ja z Low zagram taki utwór z ich środkowej części kariery, że tak się wyrażę, z 2005 roku. Zagram go dlatego, bo on łączy takie dwa moje światy muzyczne. W pierwszej części to jest taki folkowy, prosty numer z świetnym tekstem, śpiewają tam wspólnie unisono. Właśnie Alan Sparko i Mimi Parker. Natomiast druga część to taka eksplozja, erupcja gitarowa i wtedy druga część mojej muzycznej osobowości jest ukontentowana. Także ten utwór łączy w sobie to, co bardzo w muzyce lubię. Mm-hmm. I to nasze dzisiejsze muzyczne zakończenie. Dziękuję bardzo. Generał broni Karol Dymanowski. Dziękuję bardzo. To była czysta przyjemność. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Audycję realizował Maciej Załęcki, a na koniec grupa Low. No to dobrego dnia. I do usłyszenia.